Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program z Trzeciej Polskiego Radia, sobota, 18 marca, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Rosyjskie ataki na teatr w Mariupolu i dworzec kolejowy w Kramatorsku były atakami terrorystycznymi, uznał ONZ. Marsz w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II przeszedł ulicami Nowego Targu. Crème de la crème na Zamku Królewskim w Warszawie za chwilę o wystawie dzieł sztuki i zabytków rzemiosła. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała udział Federacji Rosyjskiej w atakach terrorystycznych na terytorium Ukrainy. Chodzi o teatr dramatyczny w Mariupolu i dworzec kolejowy w Kramatorsku. W połowie marca ubiegłego roku Rosjanie zbombardowali teatr oznaczony widocznym z powietrza napisem dzieci. Zginęło według władz Mariupola ponad 300 osób cywilnych, w większości matek z dziećmi. Ukraińskie media informują o ponad 1000 ofiar. Za atak terrorystyczny niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ uznała też rosyjski ostrzał rakietowy na stację kolejową w Kramatorsku na początku kwietnia zeszłego roku. Zginęło 59 osób, a 92 zostały ranne. Ukraina walczy z rosyjską agresją 388 dzień. Ulicami Nowego Targu, stolicy Podhala, przeszedł marsz w obronie dobrego imienia papieża Polaka. Jak mówią organizatorzy, to wyraz sprzeciwu wobec oskarżeń kierowanych pod adresem Jana Pawła II w sprawie reakcji na nadużycia seksualne w kościele. Małgorzata Wosiek. Współorganizator marszu, proboszcz sanktuarium świętego Jana Pawła II, ksiądz Jan Karlak, przypomniał, że Ojciec Święty w 1997 roku prosił pod Krokwią w Zakopanem, byśmy bronili krzyża. Dlatego dzisiaj ten krzyż podejmujemy. Krzyż oszczerstw, jakie spadły niesłusznie na świętego Jana Pawła II. Józefa Guziak, współinicjatorka marszu, podkreśliła, że świętość należna jest pamięć. Nie możemy znieść tego, że można szkalować Jana Pawła II. Jeszcze my, górale, hardzi jesteśmy, butni. Nie pozwolimy sobie na to. Święty Jan Paweł II jest przewodnikiem, do którego musimy sięgać, bo inaczej będziemy pogubieni, wyjaśniał proboszcz kościoła świętej Katarzyny w Nowym Targu, ksiądz Zbigniew Płachta. Zapominaliśmy trochę o Janie Pawle II, więc wykorzystał innych, żeby nam przypomnieć, żebyśmy ponownie zaczęli go słuchać, czytać, a nie stać obok kremówek. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że Polacy jako dumny naród muszą chronić bliskich im wartości. Obecnie nasz kraj i cała Europa jest polem walki chrześcijańskiej cywilizacji życia oraz cywilizacji, która neguje wartości uniwersalne, mówiła Elżbieta Witek w wystąpieniu na forum klubów Gazety Polskiej we Wrocławiu. Przed nami wybory, wielkie wyzwanie. Słyszymy, że to będą bardzo trudne wybory, a czas kampanii będzie niezwykle agresywny. Dziękując Państwu za to, co do tej pory robicie, za tę waszą aktywność, która wymaga wielkiej odwagi. Proszę Państwa, bądźcie przy nas cały czas. My sobie damy radę, ale tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że tu mamy kogoś, kto o nas myśli, kto nas popiera, kto porozmawia, podyskutuje z nami, ale nigdy nie będzie nas atakował. Wśród gości Dolnośląskiego Forum Klubów Gazety Polskiej byli m.in. minister do spraw cyfryzacji Janusz Cieszyński oraz eurodeputowani PiS Anna Zalewska i Ryszard Czarnecki. Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że w najbliższy wtorek zostanie aresztowany. Były prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał swoich zwolenników, by protestowali w jego obronie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W sobotę rano Donald Trump umieścił w mediach społecznościowych następujący wpis. Główny kandydat Republikanów i były prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki będzie aresztowany we wtorek w przyszłym tygodniu. Protestujcie, odzyskajcie nasz kraj. Rzeczniczka byłego prezydenta Susan Nesholz wyjaśniła później, że Donald Trump nie ma wiedzy, czy i kiedy zostanie aresztowany, a swój wpis oparł na doniesieniach mediów. Prokuratura w Nowym Jorku prowadzi postępowanie w sprawie przekazania przez Donalda Trumpa byłej gwieździe porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów w 2016 roku za milczenie w sprawie ich rzekomego związku. Od stycznia świadkowie zeznają w tej sprawie przed specjalną ławą przysięgłych, która przed postawieniem zarzutów musi stwierdzić prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Amerykańskie media donoszą, że wniesienie aktu oskarżenia może nastąpić w najbliższym czasie. Nie jest jasne, dlaczego były prezydent wskazał na wtorek w przyszłym tygodniu. Prokuratura odmówiła komentarza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 120 dzieł sztuki oraz zabytków rzemiosła trafiło na wystawę Crème de la Crème, wybrane nabytki 2021-2022 w Zamku Królewskim w Warszawie. Jego dyrektor Wojciech Wałkowski podkreśla, że to unikatowe zestawienie malarstwa, rysunku i grafiki, mebli, sreber, ceramiki oraz militariów. Na tej wystawie nie ma właściwie żadnego obiektu, z którego nie byłbym niezwykle zadowolony, bo naczynia z serwisu łabędziego są czymś zupełnie wyjątkowym, a obok stoi mlecznik namalowany przez Löwenfinka, takiego malarza z manufaktury miśnieńskiej pierwszych lat jej istnienia, a z drugiej strony meble, które tu mamy, albo obrazy, właśnie portrety Bacciarellego, są czymś dla nas niezwykle ważnym ze względów historycznych. Wystawę kolekcji dzieł sztuki europejskiej można oglądać do 14 maja. Teraz już czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Przegrywali 0-1, a jednak wygrali i to 4-1. Raków Częstochowa pokonał Krakowie, dzięki czemu utrzymał 9-punktową przewagę nad Legią Warszawa w tabeli PKO BP Ekstraklasy. To najefektowniejszy mecz soboty na polskich boiskach. W pozostałych padły 3 remisy. Śląsk-Wrocław-Stal Mielec 1-1, Jagiellonia-Białystok-Zagłębie Lubin 2-2 i Pogoń-Szczecin-Korona Kielce również 1-1. Pomocnik Dumy Pomorza Mateusz Łęgowski. Niestety mnóstwo sytuacji w tej fazie finalizacji tego końcowego podania, wykończenia nam trochę brakowało, może trochę też szczęścia, nie chcę oczywiście mówić na to, ale gdzieś tego szczęścia może też po części zabrakło. Bardzo duży niedosyt dla nas i myślę, że też przede wszystkim dla kibiców. Chcemy wygrywać u siebie zawsze i myślę, że stworzyliśmy sobie naprawdę dużo sytuacji. Były te dwie interwencje VAR-u i ta piłka niestety nie chciała wpaść. Jest ten duży niedosyt z przebiegu całego meczu, bo myślę, że byliśmy dużo lepszym zespołem i powinniśmy wygrać. A teraz skoki narciarskie, a raczej loty. Dziś na Mamucie w Vikersund bez podium dla Polaków w przedostatnim konkursie zaliczanym do turnieju Row Air, ale i również do Pucharu Świata. Triumfował Halvor Egner Granerud przed Austriakami z Stefanem Kraftem i Danielem Czofeningiem. Polacy nieźle, ale chciałoby się, aby było lepiej. Dawid Kubacki 8, Piotr Żyła 10, 17 Kamil Stoch, a Aleksander zniszczał 18. Jutro prolog o 14.30, pierwsza seria o 16.00. Tauron Replast Unia Oświęcim pokonała GKS Tychy 3-2 w piątym meczu półfinałowym Ekstraligi. W rywalizacji do 4 zwycięstw oświęcimianie prowadzą 3-2. Szóste spotkanie w poniedziałek w Tychach, a w drugim półfinale GKS Tychy prowadzi z Krakowią również 3-2. Siatkarze Luka Lublin wygrali ze Ślepskiem Suwałki 3-1. W zawierciu Aluron CMC Warta uporał się z Barkomem Karzany Lwów 3-1. Grały też siatkarki Grot Budowlani Łódź przegrały z Deweloperem Rzeszów 1-3. Unii Opole wygrało z Azotami Tarnów 3-0. Koszykarze Astorii Bydgoszcz pokonali u siebie Sokoła Łańcut 87-78. Niespodzianka w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Stal uległa troszeczkę przetrzebionemu Treflowi Sopot 79-84. Finał Indian Wells nie dla Igi Świątek, która nie stawiła większego oporu Jelenie Rybaki nie w półfinale i przegrała 2-6 i 2-6. Porażkę pierwszej rakiety świata komentuje Klaudia Jans-Ignacik. Widać było, że w dzisiejszym spotkaniu półfinałowym Iga nie jest sobą. To nie jest gra, która zawsze cieszy oko każdego polskiego kibica. To są nowe doświadczenia dla niej. Granie z kontuzją, granie w dyskomforcie. Mam nadzieję, że bardzo szybko się wykuruje i będziemy mogli oglądać ją na turnieju. W Miami chwila oddechu, chwila czasu na regenerację i do przodu. Nie ma co oglądać się za siebie. Takie rzeczy się zdarzają. To jest sport. Iga i tak przez kilka lat naprawdę unikała poważniejszych kontuzji. Mam nadzieję, że teraz tak samo będzie, że to jest tylko chwilowa niedyspozycja. Ale jest to drugie z rzędu przegrany mecz z Rybakiną, która w finale spotka się z Białorusinką Aryną Sabalenką. To jutro Sabalenka pokonała w półfinale Greczynkę Marię Sakkari 6-2 i 6-3. I jeszcze kolarstwo. Dziś odbył się pierwszy monument sezonu. Klasyk Mediolan Sanremo na niemal 300-kilometrowej trasie. Najlepszy okazał się Holender Mathieu van der Poel. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy słabe opady deszczu na wybrzeżu, minus 1 stopień na wschodzie, 2-3 w centrum, do 5 na północnym zachodzie. Jutro najwięcej słońca we wschodniej połowie kraju, w zachodniej więcej chmury i tam oraz nad morzem opady słabego deszczu. Termometry pokażą 10 stopni na wschodzie, 14 w centrum, do 16 miejscami na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma pseudonim Diabeł Tasmański. Po trójkowym koncercie w 2014 roku wiemy już, że to w pełni zasłużony przydomek. Rob Tognoni gra bowiem bluesa bardzo żywiołowo. Ladies and gentlemen, Mr. Rob Tognoni. I can smell it's gonna rain. Prosto z Australii. Wokalista i gitarzysta Rob Tognoni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnimy ten występ w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament rytmu. You know I got your number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around, wherever life takes you. You know I follow you. Call you up, you've been crying all night. You're only disappointed in yourself, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna take you into the sunlight. Enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it. I could fix it for you. But instead I'll be right here coming through. Jeszcze do północy trwa Departament Rytmu w Trójce, czyli muzyka, która wprowadzić ma Państwa w dobry, nastrojowy, sobotni wieczór. Jeżeli dobrze patrzę, to w tym tygodniu urodziny obchodził Kennedy William Gordy. No i tutaj być może za wiele Państwu to imię i nazwisko nie mówi, ale Kennedy William Gordy jest synem założyciela i dyrektora generalnego wytwórni Motown. Zresztą ojciec nazwał go Kennedy William na cześć prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast Kennedy William Gordy, właśnie dlatego, że był synem generalnego dyrektora Motown, to na pewno trochę drzwi mu otworzyło. Natomiast postanowił, żeby nie kojarzyć się za bardzo ze znanym tatą, przyjąć pseudonim Rockwell. A Rockwell, drodzy Państwo, ma na swoim koncie jeden wielki przebój. Nosi tytuł Somebody's Watching Me. No, myślę, że też bardzo pomogło mu to, że w nagraniu towarzyszy mu Michael Jackson. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu, państwo słuchają Trójki i Departament Rytmu trwać będzie do północy. Dwa słowa wstępu, zanim posłuchamy kolejnej piosenki. Czy pamiętają państwo taką kapelę Heart? To jest dość ciekawa historia związana z pewnymi metamorfozami nazwy tej kapeli, ale również historia pewnych podróży z kraju do kraju, bo zespół powstał w 1967 roku w Seattle, ale wtedy nazywał się White Heart. Później, kiedy do zespołu dołączyła wokalistka Ann Wilson, no to już grupa nazywała się Hocus Pocus. Później na krótko przenosi się do Vancouver, no i już staje na nazwie Heart. Jedynymi stałymi członkiniami zespołu na przestrzeni lat okazały się, no właśnie, Ann, śpiew, oraz Nancy, gitara, Wilson. Ta młodsza, grająca na gitarze, w tym tygodniu świętowała swoje urodziny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. All been done before, and if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You try to be cool, you look like a fool to me. Tell me why the hell they gonna make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn. Unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. Niespełna pół godziny trwać jeszcze będzie Departament Rytmu w Trójce. No cóż, w tej audycji trzeba też zmierzyć się z taką datą. 36 lat temu brytyjska grupa Frankie Goes to Hollywood ogłosiła informację o swoim rozpadzie. Choć jak teraz przeglądałem przed chwilą historię tego zespołu, tej kapeli, no to trzeba przyznać, że przez ostatnie miesiące ich funkcjonowania napięcia były już bardzo duże, nawet do tego stopnia, że trwające światowe tournée była taka propozycja, aby dokończył inny wokalista. Udało się jednak wyprosić u Holly'ego Johnsona, żeby jednak dograć to do końca, no a później postanowił odejść. A prawda jest taka, że choć próbował rozkręcić swoją solową karierę, to nigdy nie osiągnął takiego sukcesu jak z grupą Frankie Goes to Hollywood. No to przypomnijmy sobie ich największy przebój. When you wanna come. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut, a w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu. 28 lat temu ukazał się 24 studyjny album w dorobku Eltona Johna. Nosił dość wymowny tytuł Made in England. Żeby Państwa umiejscowić trochę w czasie i w przestrzeni, to były mniej więcej te czasy, kiedy Elton John pracował nad muzyką do filmu Król Lew. A przy okazji ukazuje się właśnie płyta Made in England, a do Departamentu Rytmu w Trójce idealnie pasuje utwór tytułowy.

took an open torpedo through the eye of the world. He was trying to throw his arms around the world. I'm gonna run to you, run to you, run to you. Tylko 7 minut zostało do północy. To oznacza, że dzisiejsze wydanie Departamentu Rytmu powolutku dobiega końca, ale na deser zostawiłem sobie no taką dla mnie prywatnie najfajniejszą datę z tego tygodnia, jeśli chodzi o muzykę. No bo prywatnie jestem wielkim fanem. 42 lata temu w składzie grupy Marillion zadebiutował niejaki Fish. W związku z tym Garden Party to będzie coś, co zaproponuję Państwu na do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia po północy. W objęcia weźmie Państwa Michał Grabek-Grabkowski. zagrać w kafelu. Oh, please do come. They say, rather is the tops a game for men? Are they? Time to mingle with the crowd.